بڑی محبت سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے, دیکھ کے تلوار تیرا, کون نظروں میں جچے. اعلیٰ حضرت نے لکھا یہی ہے, ہم پڑھتے رہے کون چڑھے, لکھا یہ ہے, کون نظروں میں جچے, دیکھ کے تلوار تیرا. میرے پاس ایک نسخہ ہے بہت پرانا اعلیٰ ہدایت کی کوشش کا, جسے خود اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے تصحیح کی ہے, تو اس کے اندر یہی لکھا ہے, کون نظروں میں جچے. جی چھپی ہوئی میں یہ, اب اس میں چھپی ہوئی میں ایک شعر نہیں ہے, کئی اشعار کے اندر کئی اشعار ایسے ہیں کہ جس میں ہم پڑھتے کچھ ہیں ہے کچھ, جیسے کلام ہے, خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا, یہ رخصت کیا نہیں, جیسے تمہارے کوچے سے رخصت نے کیا نحال کیا, اصل کیا ہے کیا نحال کیا. اس طرح اور بھی اشعار ہیں جو چھپے بھی کچھ اور ہیں اور لکھا اعلیٰ حضرت نے کچھ اور ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہی میں پڑھتا رہا ہوں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے, دیکھ کے تلوار تیرا. اور تیرے ٹکڑوں سے پلے, تیرے ٹکڑوں سے پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے, پالنے والا. امام کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے ہم تمہیں ہاتھ میں برایا, تمہیں ہاتھ ایک آنے والا ایسا آیا نہ ماں نہ باپ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اپنی طرف کی روح پھونکی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ماں حوا کو بغیر ماں کے ایک مرد کی پسلی سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ آنے والے بڑے آئے پر کوئی تم سا کون آیا، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت و فیک کا دم ہے، عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ امام کہتے ہیں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہی بولے سدرہ والے چمن سب کی۔ فإذا فرغت فانصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، فإذا فرغت، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فإذا فرغت فانصب، تو دعا میں محنت کرو، فإذا فرغت فنصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب، اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطا، کرو قسمت عطا۔ الٰہی فرغب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، سب حضور کو دیکھ رہے ہوں گے، جب تک حضور پہل نہیں کریں گے بات بنے گی، سب کی نظریں حضور پر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَرْغَبْ، کرو عرض سب کے مطلب، کرو عرض سب کے مطلب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو دل پہ اپنا سایہ، کیا کرو مولا، بنو شافع خطایا، ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا, کوئی آیا بھی نہیں گیا بھی نہیں, کہ شک گزرے شاید وہ لے گیا, اور دل کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو کوئی چوری کر کے لے جائے, کہ ابھی یہیں تھا ابھی کہاں گیا, ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو, اب رضا کے دل کو ڈھونڈنے گئے, جب ڈھونڈ کے آئے چڑھا تھا دم, تیور آ گئے تھے آ کر کہنے لگے کہ ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا, اب مشکل کا پتا چلا, اب مشکل دنیا کدھر تھا تیرے رضا کے مقابل. میں اس کی مزید کیا بات کروں, درے روزہ, درے روزہ کیا ہے, سرکار کے روزے کا جو دروازہ ہے وہ ہے کیا پتا ہے؟ برادر آلال کہتے ہیں کہ تیرے باب عالی کے قربان جاؤں, تیرے باب عالی کے قربان جاؤں, یہ ہے دوسرا نام عرش خدا کا. آلال حضرت نے ایسے تو نہیں کہا کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے جائے, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. حضور کا روزہ کیا ہے؟ اب سنو, کہتے ہیں کہ در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا سا, یہ نہ پوچھ کیسا سا, آگے اشعار ہیں چار پانچ شعر وہ جی, لیکن وہ کبھی پھر کبھی سے انشاءاللہ. اس کے اندر اشعار کا اللہ نے لکھا ہے, ایک دل کی کیفیت بیان کی ہے, اور آخر میں پھر یہ شعر بھی لکھا ہے کہ یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل, تیری قدرتیں ہیں کامل انہیں راست کر خدایا میں انہیں شریف لایا. تو وہ کبھی انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے, تھوڑا اس کے لیے ڈیٹیل چاہیے سمجھانے کے لیے. ابھی فی الحال جو آپ نے فرمائشیں کی ہیں ان میں سے دوسرا کلام, کہ ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے گئے, ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے گئے, بسا دیے گئے جس راہ چل چلے گئے, کوچے بسا دیے گئے, ابیر ہوا مشک تر ابار, امبر زمین ابیر ہوا مشک تر ابار, ادنا سی شنا تیری راہ گزر کی ہے, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں چلتے گئے بھٹکنے والے جس راہ چل گئے پوچھے بسا دیے ہیں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے کے شاہِ مدینہ اس طرح سے مہکتے رستے مشک جیسے لگائے ہوئے گئے جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے چاہیے عشق کی عشق والی حس چاہیے جب عشق شامل حال ہوتا ہے نا تو پھر آتی ہے دیکھو قرآن میں موجود ہے واقعہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنا قمیص اپنے بھائیوں کو دیا ہے نا واقعہ موجود ہے نا بھائی لے کے گئے نا میلوں ساتھ ہے چلتے رہے دن کئی دن چلتے رہے کسی کو نہیں آئی لیکن جیسے ہی پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس کیا کہا مجھے یوسف کی بو آ رہی کسی کو نہیں آئی ان کو آئی کیوں محبت اتنی تھی جب محبت پروان چڑھتی ہے تب یہ خوشبوئیں آتی ہیں جب یہ سماعتیں بھی آ جاتی ہیں لوگ سن سکتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے سارا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا رضا دے گا بس شرط ہے کہ عشق ہونا چاہیے اب سنو جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے اونچے اونچے سے مگتی گیا کوئے قمیص اونچے اونچے سے مہکتی گیا گا کوئے قمیص یوسفستان گئے ہر گوشے کنعان عرب جس راہ چل گئے بسا دیے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ایک دل ہمارا کیا گے کیا اس کا کتنا ایک دل کا ہمارا کیا گئے آزار اس کا کون سے مردے چلتے پھرتے مردے چل بھی رہے ہیں پھر بھی رہے ہیں لیکن ہے مردے جن کے دل میں ایمان نہیں وہ چلتا پھرتا مردہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جیلا دیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جیلا دیے جب آ گئی ہے جوش رحمت تیوں کی آنکھیں چھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے پڑھو نماز پر او سرور کئی نہیں، کوئی ہکتا تھی ون کوئی ہکتا تھی ون سجدہ مدینے کوئی ہکتا تھی ون کوئی ہکتا تھی ون سجدہ مدینے سونے نبی دراز کعبے دا کعبہ ڈس سونے نبی دراز کعبے دا کعبہ ڈس سونے نبی دراز حضور کے روزے کو چھوڑ کر سارے مدینے سے کعبہ ہے بے شک فیصل ملتا ہے خدا مدینے کعبہ ہے بے شک فیصل ملتا ہے خدا مدینے مدینے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ کعبہ بے شک فیض مل دے خدا مدینے کعبہ بے شک فیض مل دے خدا مدینے الحمدللہ شاکر بہو کچھ نہ رب دا کتنا اے تن دی فکر تک نے تن دی فکر تک نے من دی غزا مدینے تن دی فکر تک نے تن دی فکر تک من دی غزا مدینے کلام ہے کمال میری منزل تیری آہٹ میرا سدرہ تیری چوکھٹ میرا سدرہ تیری چوکھٹ تیری گاگر میرا ساگر تیری گاگر میرا ساگر تیرا صحرا میرا پنکھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا داسا تیرے باری تیرا بالک برفانا لک ذکر برفانا لک ذکر مدغت میری بولی تیری مدغت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا سایہ شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا ایک پل تیری جنبش میرا خامہ تیرا نقطہ سوچے سوالی گئے وجہ کیا وجہ یہ کہ ابھی عشق میں قدم رکھا ہی نہیں جب قدم رکھے جائیں گے عشق میں وادی عشق میں کوئی سوال نہیں مانگنا نہیں پھر دینا ہی دینا عشق میں دیا جاتا ہے مانگا نہیں جاتا چونکہ ابھی تک عشق میں داخل نہیں ہوا اس لیے میری سوچے سوالی کرم فرمائیے آقا میرا لہجہ وہ بلالی میرا لہجہ وہ بلالی شب تیرا کر خیرا میرے دل بھی وہ مثالی تیرا مظہر ذکر لکھا ہوا بہت ہی مشہور معروف وہ پیارا کلام، کیوں مجھ پہ بھی چشم کرم چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا تقاضا کرنا، حق تو میرا ہی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرم، کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرم۔ آج میں آپ کو کچھ اور اشعار سناتا ہوں جو بہت کم پڑھے ہیں، جو بہت کم پڑھے ہیں، پڑھے ضرور ہیں لیکن میں آپ کو وہ اشعار آج سناتا ہوں جو بہت کم پڑھے ہیں، بہت ہی پیارے اشعار۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، کہ بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا، رفعنا لکا ذکرک کہ تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا، تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا، تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا، تیرے آگے وہ ہر ایک منظر فطرت کا ادب، چاند سورج کا وہ پہروں تجھے دیکھا کرنا، چاند سورج ہوائیں بھی ایسی چلتی جیسے حضور کی طبیعت چاہتی، جیسے حضور کو پسند ہوتا ہوائیں بھی ویسے چلتی. آیا تب اقدس کے مطابق وہ ہوا کا خرام دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ نظر سے تو میں جوڑتا ہوں چاند کی ترگاہ تیرے گرد وہ تاروں کا وجود انجمن والے انجم بزم حلقہ نور کا انجمن والے انجم میرے صحابہ ستاروں کی مانند انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے گئے حالا نور کا چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا وجود اور وہ تیرا حلقہ اسد محبوب کے صحابہ اللہ نے خود چنے اور چن کر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی وعدہ حسنہ کیا گیا. حضور کے صحابی کا رتبہ کوئی کتنا بڑا ولی ہو جائے وہ حضور کے صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتا نہیں پا سکتا. اب سنو صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی شان ہم کیا بیان کریں ہم تو عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ہاتھ بلند کر کے کہیں گے کہ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام. میری عادت نہیں ہے پڑھتے پڑھتے کو ہاتھ کھاؤ لیکن کبھی کبھی کہتا ہوں جہاں کہنا بنتا ہے کوئی شرمانی کی لڑ نہیں محبت سے ان صحابہ کی خوشت نگاہوں کو سلام. لگتا طواف روح زیزہ کرنا مجھ پہ بھی جشن کرو مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ گئی پڑ گئی ہم نے صحابہ کی نظروں کو سلام کیا تو پھر ہم مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے خدا کا چشم کرم میرے آقا کرنا سبحان اللہ یہ چشم کرم ہی تو ہے خدا کی قسم یہ چشم کرم ہی ہے ورنہ ہمارے مقدر میں اور ایسی سعادت ہمارے لب پر حضور کا ذکر یہ سعادت حضور بازو نیست جب تک کہ کرم نہ یقین کرو چشم کرم ہے حضور کی حضور ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم صحیح کہہ رہا ہوں حضور پیار کرتے ہیں بہت کرتے ہیں اب سنو میں کلام پیش کروں گا اچانک ابھی بھی ذہن میں حضور قبلہ مفکر اسلام قبلہ مدنی میاں مدرسۃ العالی کا لکھا ہوا کلام یہ ہے علماء کے کلام یہ ہے مفسر کے کلام یہ ہے محدث کے کلام کہتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر چشم تر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری مقام ان کا فرش زمین عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں حضور مدنی میاں نے کمال کی بات کی، یہ واقعہ گیا یہ واقعہ گیا کہ لباس بشر بھی دھوکا گیا، یہ واقعہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، شیر بھی عقیدت سے دیکھتے انہیں، ملائکہ عقیدت عقیدت سے دیکھتے انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، کہا تھا وہ بڑا پیار کرتے ہیں ہم سے، اسی پر یہ شعر یاد آیا، کلام میں نے پڑھ دیا، کہ رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، سمجھ آ رہی ہے، کہہ رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، ان کی نظر سے رہ گئے، یقین والے خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے، جو شک ہیں اگر میں مگر میں رہ گئے، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اے خدا کے نور کو خدا کس کے اثر میں رہتے ہیں، کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر رہ گئے یہ کون لوگ کس کے اثر میں رہ گئے عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں یہ کون لوگ کس کے علم کے لیے ہمارے قبلہ خضر اسلام کی نظر وہ اور یہ تھا وہ اور یہ تھا جو قاسم پر نظر آیا وہ چھوٹا وہ دامن کہاں پہلو اس شعر کو کھولنے کے لیے تھکے تھے روح لنگ کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے سدرا پہ پہنچ کے جبریل رک گئے پھر رف رف آیا حضور رف رف پر تشریف لے گئے سنا یہ اتنے میں عرش تک نے قلعے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے عرش مکان کا سب سے افضل حصہ اس کے بعد مکان نہیں اب مکان عرش پہ آ کے مکان ختم یہ عرش مکان کا سب سے افضل حصہ اس کے بعد مکان نہیں اب آگے ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا تم بجھے بہرے ہوئے میں ابھرا ہوا نہ آخر ایک بجرا تم مجھے بہرے ہوب ابرا تنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے تو کسے ملے گھاٹ کا کنارا کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے جو قصر دانا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے ارے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہ اور ہی تھا جو قاسم پر نظر ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں ملک تو اپنی حد بالوں حد میں رہتے ہیں ملک تو کرنا اور احاطے کی بات نہیں کرتے دیکھنے کی کرتے ہیں وہ آ رہی تھا جو قاسم پر نظر آیا ملک تو اپنی حد پر رہ گئے ملک تو اپنی حد جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کریں، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتے ہو توا نگر میں رہے، شیر قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذو الفقار علی علی دانی علی علی علی علی علی علی نادر علی نادر علی کون علی مظہر عجائب تجده اولا لك في النوائب تجده اولا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي داستان میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پیدائی کرنی دے نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مقتوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رگے گی لاج رگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کر دو کاسا میرا خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے ہے مشکل جلدی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جلدی سر پر آئی شادی خانہ آباد دیگر رب مصطفیٰ قاتل کی شادی خانہ آبادی گورا فیشن سے گردوں ان کو بھی مادا بچا یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ انہیں کروڑ پتی بنا دے, کیونکہ حج اتنا مہنگا ہو گیا لاکھوں میں چلا گیا, اب جب بار بار کرنے کے لیے تو کروڑوں چاہیے نا, تو یہ چھپی ہوئی دعا ہے اس میں یا الہی دے سعادت حج کی سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عمر ہے میرے مولا جب تلک زندہ رہے, عمر ہے میرے مولا جب جب تلک زندہ رہے، یہ بھی خدمت سنتوں کی خدا کرتا رہے۔ دلہن عافیت سے، دولہا دلہن عافیت سے عمر بھی پائے دراز، اور دو جگہ کی نعمتوں سے بھی نے مولا نواز۔ جنت میں یک جا خدا، یہ میاں پیر جنت میں یک جا خدا، لاگی گئی عطار کے دل کی دعا، اے خدا میرے خدا، استغفرک و اتوب الیک۔ بتقاضا بشر، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، انتظام میں، اہتمام میں، انصرام میں کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہوئی، اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہے۔ سب کے پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی میری اور آپ کی بے حساب بخشش فرمائے، اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، دور حاضر کے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یا اللہ، یہ دجال جب آئے گا تو آئے گا، اس وقت یہ دجیل جو ہے ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے، دور حاضر کے دجیل کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کی حفاظت کر۔ نہ صرف ہمارے ایمان و عقیدے کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے دوست احباب کی، مریدین، معتقدین، محبین، ہر ایک کی اللہ عقیدے اور ایمان کی حفاظت کر، ہماری عزتوں کی حفاظت کر، رب کریم ہماری عزتوں کی حفاظت کر۔ آمین۔ صلوات و سلام کے لیے بات کھڑے ہو جائیے۔ پڑھیے مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا تو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہلا تو